تور پنجر درد ولنا اغزان ترونا اخدش وانت يوم قبرتا ترزان زيرونا تور پنجر درد اغزان ترونا اخدش وانت يوم قبرتا ترزان زيرونا شوانتا زار برانا تلقني درما تيري جوان دا ازر بران تلکڑی من جوان دی مڑایوم خو حس گوائی نشو خندنا ترزان زیرونا تور پنجر درد اغزان ترونا اخدش وانت يوم قبرتا ترزان زيرونا زمت كلمة ذكرى زما ملقارو زمد کلمة ذکر رتا یتیگی لنگ بوی پروت پچی نرنا ترزان زیرونا تور پنجر درد ولنا اغزان اخدش وانت يوم قبرتا ترزان زيرونا نبت خوب نبارمي زما جانانا نبت خوب نبارمي زما درس خکی تحکی کنا ترزان زیرونا تور پنجر درد ولنا اغزان ترونا اخدش وانت يوم دا اوخ کرد می پوم خراشی دنا زوالو خواگو ملگر محفلنا ترزان دا بلتا نسبرا وقتنا ترزان زيرونا تور پنجر دردي ولنا أغزان ترونا أخدش وانتا